służbowe. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Wejherowa, teraz już został odblokowany. Uważać trzeba jednak w województwie zachodniopomorskim na drodze krajowej nr 22, odcinek Strzelce Krajeńskie Bałcz w pobliżu Rusinowo, miejscowości Rusinowa, gdzie doszło do wypadku. Droga jest zablokowana, no i uważać też trzeba w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 50, odcinek Ostrów Mazowiecka Łochów w pobliżu miejscowości Brok. Tam zderzyły się 4 samochody osobowe i wprowadzono ruch wahadłowy. 22 5320 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 stycznia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie podsumowanie 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pytanie, czy górnicy i rząd jeszcze raz zasiądą do rozmów i nowe unijne przepisy, które mają lepiej chronić ofiary przemocy domowej. Kończy się 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Monika Gosławska rozmawiała o nim z Jurkiem Owsiakiem. Powiedz, Moniko, jak szef orkiestry podsumowuje dzisiejszy dzień? Jestem szczęśliwy, że ludzie nie opuszczają nas po 23 latach wielkiego grania, tak powiedział do mnie dosłownie przed chwilą Jerzy Owsiak. Nie bijemy rekordów, nie chcemy bić rekordów. W tak niespokojnym czasie w Europie, na świecie i u nas w Polsce, takim polskim foku wiecznym, to, że ludzie się trzymają tej idei po 23 latach, szapoba, kłaniam się nisko. Jurek Owsiak tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uznał za udany. Nie bijemy rekordów, nie chcemy bić rekordów. W tak niespokojnym czasie w Europie, na świecie i u nas w Polsce, takim polskim foku wiecznym, to, że ludzie się trzymają tej idei po 23 latach, szapoba, kłaniam się nisko. Jestem w tej chwili przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie wypuszczane jest światełko do nieba, ale Warszawa to nie tylko, to jedno z wielu miejsc w kraju, gdzie taka akcja jest prowadzona. Jak usłyszałam od jej organizatorów, to najpiękniejszy i największy w Polsce happening. Zresztą słyszycie zapewne dźwięki tego happeningu. Happening ludzi dobrej woli, którym bliska jest idea wielkiego grania. Organizatorzy finału zachęcali obserwatorów tego happeningu, by wysłali oni swoje światełko, na przykład z latarki czy z zapalniczki. Efekty tego apelu już widać tutaj przed Pałacem Kultury. Jest pięknie. Dziękujemy. Relacjonowała Monika Gosławska. Strona rządowa liczy, że jeszcze dziś dojdzie do wznowienia negocjacji z górniczymi związkowcami. Czekamy na stronę społeczną, mówił po kolejnych zerwanych rozmowach pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk. Górnicy zerwali rozmowę, bo wiceminister Jakub Jaworowski stwierdził, że pajacują. Zostali już za to przeproszeni, wznowienia rozmów nie wykluczają, ale stawiają warunki. Chcą przede wszystkim, by do negocjacji dotyczących naprawy sytuacji w górnictwie dołączyła premier Ewa Kopacz. Sztab protestacyjno-strajkowy postanowił, że partnerem dla strony społecznej mogą być tylko ludzie, którzy będą mieli kompetencje i będą upoważnieni do tego, żeby stosowne porozumienia zawierać. Mówił w rozmowie z TVP Info szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. W środę rząd przyjął program naprawczy kompanii węglowej. Zakłada on m.in. wygaszenie pracy 4 kopalń. Pracę ma stracić kilka tysięcy osób. Pozostali mają mieć zagwarantowane zatrudnienie. Obecnie zakłady generują około 200 milionów złotych strat miesięcznie. Rząd twierdzi, że bez restrukturyzacji kompania węglowa upadnie. W związku z ogłoszeniem planów rządu około 2000 osób protestuje w tych kopalniach, które mają być zlikwidowane. Według najnowszych szacunków około 1,5 miliona ludzi przeszło ulicami Paryża w wielkim marszu przeciwko terroryzmowi. To odpowiedź na zamachy muzułmańskich ekstremistów. W tym tygodniu z ich rąk zginęło 17 osób, w tym pracownicy satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, policjantka i klienci sklepu koszernego. Jeden z uczestników marszu, znany paryski adwokat François Spiner, powiedział dziennikarzom, że jest pod wrażeniem zarówno skali, jak i charakteru dzisiejszego zgromadzenia. Wspaniała odpowiedź Francuzów na te zamachy. Można powiedzieć, że cała Francja powstała. A brytyjski premier, który uczestniczył w marszu w Paryżu, ostrzega. Wielkiej Brytanii grozi ten sam ekstremizm, który zebrał krwawe żniwo we Francji. David Cameron jutro spotka się z szefami wywiadu, by spytać ich, co robią, by nie dopuścić do ataków na wyspach. David Cameron nie ma złudzeń. Brytyjczykom grozi coś podobnego. Fanatyczny ekstremizm. Musimy z nim walczyć tak jak możemy, choćby inwestując w nasze służby czy zachowując czujność. Ale zdaniem premiera to także starcie idei. Znaczy to też, że musimy zwalczać pełną truciznę narrację ekstremistów na każdym kroku, w szkołach, na uniwersytetach, w więzieniach i w całym społeczeństwie. Radykalni duchowni, ubóstwo, poczucie alienacji, to wszystko sprzyja radykalizacji, tłumaczy Polskiemu Radiu dr Sara Silvestri, specjalistka od radykalnych ruchów z City University. Wiele takich grup operuje na przykład poprzez lokalne kluby sportowe. Zaczyna się od wspólnego spędzania czasu. Dopiero potem stopniowo kandydat wprowadzany jest w podstawy ideologii. Dziś w Londynie wygaszono iluminację niektórych publicznych budynków. Inne, choćby słynny Tower Bridge, zabłysły kolorami francuskiej flagi. Wszystko w imię Solidarności. Solidarności, o której mówił brytyjski premier. Wartości, których bronimy, demokracja, wolność słowa, tolerancja nie osłabiają nas. Sprawiają, że nasze społeczeństwa, gospodarki i państwa są mocne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Cel tych przepisów jest jeden: lepsza ochrona ofiar przemocy domowej. Od dziś obowiązują nowe unijne rozwiązania, ale o nich już w kolejnym serwisie. Tyle w tym serwisie Trójki. Najpierw ostrzeżenie dla kierowców, bo na niektórych drogach jest naprawdę ślisko. Mamy takie informacje z Krajowej Ósemki i województwa dolnośląskiego. Na dodatek jazdę utrudnia silny wiatr. Tak będzie też w nocy i jutro. Synoptycy zapowiadają też dużo deszczu i temperaturę od 0 stopni w Zakopanem do 2 w Suwałkach i 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. To dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Zapraszamy wszystkich gości, a fontanny pod ratuszem nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lądz dla pilotów ma otwarte swoje bramy. Klub sportowy Czarni Dęblin, ligę mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto. Pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka na Państwa Mariusz Owczarek. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj spotkanie przyjaciół i na scenie, i także jak patrzę na publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, również widzę wiele znajomych twarzy. Bardzo się z tego cieszymy. A artyści, którzy pojawili się już na scenie, grali u nas wielokrotnie, ale chyba nigdy w takim składzie się nie pojawili na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Tym większą mam przyjemność teraz każdego z nich Państwu przedstawić, chociaż właściwie tego nie wymagają, bo to przecież nasi dobrzy znajomi. Ale z przyjemnością. Od lewej Krzysztof Herdzin. Henryk Miśkiewicz. Robert Kubiszyn. Paweł Dobrowolski na perkusji. I lider tego zespołu, sekstetu, Marek Napierkowski. Przecież widzę, że Adam Pierończyk też na saksofonach. Marek Napiórkowski, Sextet Up!

Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w jakże przytulnych i miłych progach studia trzeciego programu Polskiego Radia. Zagramy dla Państwa dzisiaj utwory pochodzące z naszej ostatniej płyty zatytułowanej Up. I zagramy je w troszeczkę inny sposób niż zostały zarejestrowane na płycie, jako że temu zacnemu zespołowi towarzyszył na płycie także nonet muzyków klasycznych. Ale chcąc poobserwować i posłuchać, jak te utwory zabrzmią w warunkach koncertowych i jak będą się zmieniać, ewoluować, powołaliśmy do życia właśnie taki składzik wesoły, który właśnie przedstawię po raz kolejny, bo warto wspominać o tych herosach scen jazzowych. Paweł Dobrowolski na perkusji. Robert Kubiszyn, bas. Adam Pierończyk. Namówiony przeze mnie usilnie do gry na klarnecie basowym, mistrz saksofonu altowego, a także klarnetu, jak się Państwo już zdążyli przekonać, legendarny Henryk Miśkiewicz. Przy fortepianie, a także grający dzisiaj na flecie, on nas jeszcze zaskoczy nieraz, jeśli chodzi o te instrumenty. Niezwykle ważny człowiek, jeśli chodzi o płytę Up, autor aranżacji, Krzysztof Herdzin. I Marek Nawierkowski na gitarze. Rozpoczęliśmy utworem zatytułowanym Szkice piórkiem, które są impresją na temat fantastycznej książki Andrzeja Bobkowskiego o tym samym tytule. Utwór drugi, nieco hitchcockowski, niepokojący, nosi tytuł Teatr. A teraz taka melodyjka, która jest zainspirowana pierwszą frazą z niezwykle znanego i bardziej być może udanego nawet niż ten utwór, który zaraz zagramy, mojego autorstwa, utworu George'a Harrisona. Utwór się nazywa Here Comes the Moon. Thank you. Thank you. Thank you. Marek Napierkowski, Sextet Up w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski, Przemek Nowak i Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zbliża się godzina 21. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców w Trójce. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Dobra informacja, nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 22 na odcinku Strzelce Krajeńskie Wałcz w pobliżu miejscowości Rusinowo w województwie zachodniopomorskim. Tam na 153 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i przez kilka godzin droga była zablokowana. Teraz już ją odblokowano. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie odwołała jeszcze komunikatu o utrudnieniu na drodze krajowej numer 50 w województwie mazowieckim na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łochów w pobliżu miejscowości Brok. Cztery samochody się tam zderzyły osobowe, dwie osoby zostały ranne, a w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Zimowe warunki na drogach w Polsce są, na przykład trzeba uważać na to, że jest ślisko na drodze krajowej numer 59 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Giżycko-Mrągowo, na drodze krajowej numer 16 odcinek Mrągowo-Orzysz i droga krajowa numer 63 odcinek Orzysz do granicy państwa. W województwie pomorskim też może być ślisko na drodze krajowej numer